सच बोलने वाला डरदा नी ते झूठ तेरे दा परदा नी तेरा चेहरा सब कुछ दसदा है लख परदे कज दिए गल गल ते कसमा कानी ते झूठ लगदी है गल गल ते कसमा खानी है ते झूठी लगदी है नी तू झूठी लगदी है ना सच्ची झूठी लगदी है जे दिल विच लगदी है गल गल ते कसमा खानी।